Paní jela na světle modré klisně, potomkovi hyny a modrého hřebce. Přesně, jak popisovala, barva této klisničky byla způsobena září modrého postroje, ale efektu bylo dosaženo. Modrý hřebec byl v době, kdy zahynul modrý adept, stále ještě naživu, ale brzy na to zemřel žalem. Stile jel na Neise. Od doby, kdy ji zkrotil, ještě na jiném koni nejel. Bylo to nejen tím, že žádný kůň nemohl dosáhnout jejich kvalit. Byl mezi nimi zvláštní vztah. Projeli rozsáhlá pole jižně od Modrého hradu a vstoupili do lesa, který se táhl až k úpatí Purpurových hor. Brzy dorazili k jejich předhůří. Podle stilových informací a archívu jeho předchůdce by měli elfové, kteří zpracovávali platinu, sídlit nahoře vzdálené asi 50 mil východně od místa, kde se nacházel tolik užívaný a pohodlný průchod oponou. Jejich oři cestu již znali. Neisa touto zemí běhala mnoho let a znala cíl jejich cesty podle popisu, i když vlastní elfí království neznala. Zem byla jen mírně zvlněná a vzduch osvěžující balzám. Na obloze se prohánělo několik mráčků a dělalo sluneční žár snesitelným. Jízda začínala být navzdory krásnému okolí poněkud nudná. Pokud by jel stile sám, klidně by si mohl zdřímnout a důvěřovat Neise, že ho bezpečně poveze k cíli cesty, mohl by si zahrát na harmoniku nebo jednoduše povídat s jednorožcem. Ale přítomnost modré paní v celé její přirozené kráse mu v tom bránila. Tudy jsem tenkrát jela na hyny, poznamenala. Už je to tak dávno. Stile nenašel žádnou vhodnou odpověď. Pokračoval tiše v jízdě a přál si, aby je neustále neodděloval tragický konec jeho dvojníka. Ach hyny, jak mi chybí, řekla zamyšleně. Tohle už byla bezpečnější půda pro rozhovor. Jak se teď má? 10 let je v životě koně dlouhá doba, jako 30 let u člověka, ale není to zase věčnost. Vždyť ty to nevíš, řekla smutně paní. Hyny měla hříbě s modrým hřebcem a vrátila se zpět do divočiny. Modrý hoch se opět vrátil ke svým záležitostem, jakým, to jsem se ho neptala. Myslím ale, že šlo o stavbu modrého hradu. Zůstala jsem se Sněženkou, kterou jsme tenkrát zachránili před jistou smrtí, u svých rodičů. Občas jsme při projížďkách po pláních z dálky zahlédli hyny. Mé srdce po ní toužilo, ale ona se k nám nikdy nepřiblížila. Odhalení totožnosti mého bývalého společníka, modrého mladíka, mě ohromilo a já se stále cítila zahanbeně. Vzpomínala jsem stále na vizi, kterou jsem tenkrát měla, na večer s kouzelnou hudbou, modrý měsíc a paní, která k němu stoupala. Ta nenápadná výzva se zahnízdila v mé duši a neustále rostla. Později jsem zjistila, že se odjel zeptat orákula na jméno ženy, která by pro něj byla ideální manželkou a orákulum jmenovalo mě. Tentokrát to nebyla rada nejasná, neurčitá nebo umožňující jiné výklady. Ne, orákulum mu přímo řeklo mé jméno a kdy a kde mě může najít. Proto se tam tenkrát v tom kritickém okamžiku, kdy jsem padla do spáru trolů, k mému velkému štěstí objevil. Zachránil mě tenkrát život, kdyby ho nebylo, dnes bych se tu s tebou nebavila. Udělal vše, co mohl, aby si získal mou přízeň, i když jsem mu vlastně patřila od okamžiku, kdy mě zachránil. A já se chovala jako hloupá vesničanka. Orákulum to vědělo nejlépe, zašeptal Stile. Odkaz tvého pána přežil v tobě, jinak by už dávno beze stopy zmizel. Pokračovala, jako by ho ani nevnímala. Ach, jak jsem byla hloupá. Dlouho trvalo, než jsem se odvážila začít s ním hovořit důvěrně. Promiň, paní. Nerozumím ti. Nedbale mávla rukou. Samozřejmě, pocházíš přece z jiného světa, takže bych ti to asi měla vysvětlit. Na fázi, když jeden člověk miluje jiného a chce to dát nezávazně najevo, 3x za sebou to opakuje. Ten druhý pak může bez výčitek konat podle svého uvážení. Nerozumím tomu, řekl Stile. Jen někomu říct hej, milu. Neisa ho téměř schodila na zem a přerušila ho silným zatroubením na svůj roh. Neříkej to jen tak bezstarostně ani z legrace, řekla paní, která se k němu opět přiblížila. Má to sílu přísahy. Stile se otřeseně omluvil. Musím se ještě hodně učit o tvém světě. Děkuji ti, paní, že jsi mě poučila. A tobě, Neiso, za to, že jsi mi zabránila udělat si z hlouposti ostudu. Ale stejně by nelhal, kdyby to paní řekl. Přesto by je to asi přivedlo do trapné situace. Když jsem hyny potkala příště, pokračovala paní bezstarostně, byla ve velmi smutném stavu. Byla stále březí, obklopená smečkou šakalů a neměla daleko k smrti. Dokulhala k našim vratům, protože si na mě vzpomněla. Začala jsem křičet a zburcovala tak otce. Ještě nikdy jsem ho neviděla tak rozzlobeného, protože hyny byla předmětem jeho bezmezného obdivu od prvního okamžiku, kdy ji spatřil. Uchopil palici a začal šakaly, kteří ji drásali a kousali, mlátit hlava nehlava, zatímco já jsem se jí snažila pomoci. Všechno to ale bylo k ničemu. Ztratila už příliš mnoho krve a ve snaze dostat se k nám se vydala z posledního zbytku sil. Zemřela před našimi dveřmi. Pak jsem si vzpomněla na zaklínadlo, které mi zanechal modrý mladík, a zvolala jsem: Modrou chci vidět. Tak neváhej a přijeď. A on se tam najednou objevil. Když uviděl Hiny, zoufale vykřikl. Poklekl k ní a vzal její bezvládnou hlavu do náručí. Po jeho tváři se valily slzy. Byla však už mrtvá, její prázdný pohled se upíral do neurčita. Tady už jeho kouzla nic nezmohla. Mladík vyndal harmoniku a začal hrát neuvěřitelně smutnou melodii. Oba měsíce zakryly mraky a sluneční svit zeslábl. Ve vzduchu mezi námi se vytvořil zvláštní třpit, který se postupně sformoval do podoby Hiny, jak vypadala zaživa. Očividně čekala hříbě. Pásla se na louce poblíž lesa, ze kterého se náhle vynořila smečka šakalů, banda odporných stvoření, která byla osamoceně zbabělá, avšak ve skupině si dovolovala na zvířata stejně jako goblini na člověka. Snažili se přemoci svým počtem tvory, na které by samostatně nemohly stačit. Hiny se vrhla na útěk, ale váha hříběte ji strašně zpomalovala. Její přední nohy klopítly, což mělo za následek pád a kotrmelec. Smečka se na ní sesypala a nemilosrdně ji začala rvát tělo, uši a ohon. Namáhavě se pokoušela postavit na nohy, ale oni na ní ze všech stran visely jako ohavné pijavice. Krev se jí valila z mnoha ran. Potrhaná a slábnoucí vyrazila pryč od zrádného lesa. Šakalí smečka se jí neustále pletla pod nohama, skákala na ní a snažila se ji znovu strhnout na zem. Zůstávala tak za ní široká krvavá stopa. Nakonec se dopotácela až k mým dveřím. Viděla jsem sebe, jak hystericky křičím a chytám se za hlavu, místo abych jí hned pomohla. Pak jsem viděla přiběhnout svého otce s palicí. Potom kouzelná vize vybledla a zmizela. Můj otec se postavil vedle mne a společně s modrým jsme sdíleli lítost nad smrtí milované Hiny. Tehdy jsem si uvědomila třetí z velkých vlastností modrého adepta, kvůli kterým jsem ho opravdu milovala. Hra na harmoniku, jeho moc a jeho trvalá láska k na okamžik zaváhala. Ke zvířatům. Stile si uvědomil, že chtěla říct ke koním, ale s ohledem na nejsou to nakonec formulovala jinak. Konečně modrý hoch povstal. Vypadalo to, jako kdyby všechna ta krev tekla z něj a ne z Hiny, tak byl bledý. Protože měla slabá kolena, mohli jej šakali dostihnout, řekl. Kolena, která obětovala na záchranu mého života. Nevěděla jsem, co na to mám říct, protože jsem tenkrát, když se to přihodilo, stála vedle něj. Můžu udělat alespoň jednu věc, pokračoval. V jeho hlase bylo něco, z čeho mi přejel mráz po zádech. Začala jsem si plně uvědomovat, co to znamená, když adepta posedne zármutek nebo zlost. Oba se obraťte, nebo uvidíte něco velice nepříjemného. Můj otec byl chytřejší než já a hned mu to došlo. Vzal mě za paži a přinutil mě otočit se k adeptovi zády. Chvíli bylo ticho. Pak se ozvala sladkobolná hudba, jak začal hrát na svou harmoniku. Potom jsem zaslechla mumlání při zpívání zaklínadla. Pocítila jsem explozi žáru a zvláštní pach. Obrátili jsme se zpět. Hynino tělo zmizelo, odstraněno jeho kouzlem. V chuchvalcích kouře stál modrý mladík a držel v náručí právě zrozené hříbě světlounce modré barvy. Hyny je mrtvá, ale její hříbátko bude žít, řekl. Proto za tebou taky přišla. Potom, ještě než jsme se zmohli na nějakou odpověď, obrátil se k mému otci. Tohle hříbě se narodilo předčasně. Může ho zachránit jen velká péče a starostlivost. Já nejsem léčitel. Chce to víc než jen magii. Prosím tě tedy, pane, abys ji přijal z mých rukou a věnoval jí péči, kterou můžeš poskytnout jen ty. Pak má šanci přežít a důstojně zastoupit svou matku. Můj otec tam omámeně stál, nechápaje zcela vyřčenou prosbu. Hiny přišla k vám, pokračoval mladík. Věděla, že jen vy jí můžete pomoci. Více než cokoliv jiného chtěla, aby její hříbě žilo a bylo šťastné a v bezpečí. Nemám právo to po vás žádat, protože bude trvat léta, než se zbavíte tohoto břímě. Avšak s ohledem na Hyninu důvěru pokročil kupředu a napřáhl ruce s hříbětem. Věděla jsem, že otec vzpomíná na Hiny, nejkrásnější klisnu, jakou kdy v životě potkal, na toho báječného modrého hřebce, a je mu jasné, že tohle malé hříbě nebude mít na fázi obdoby. Už teď má cenu, jakou žádný člověk nedokáže vyčíslit. Uvědomila jsem si, že mu mladík nabízí pod záminkou Hyniny žádosti dar, který byl stělesněním otcových nejtajnějších snů. Byl to typický způsob, jakým jednal. Můj otec si hříbě beze slova vzal a odnesl ho do naší stáje, protože malá kobylka potřebovala okamžitou péči. Pocítila jsem příval vděčnosti, tenkrát to stále ještě nebyla láska. Věděla jsem, že přes jeho chlapecký vzhled a přesto, že byl adeptem, byl zároveň úctyhodným mužem. Pokývl mi hlavou a odešel směrem k lesu, kde na hyny zaútočili šakaly. Za malý okamžik tam zazářil ostrý záblesk světla a celý les náhle vzplanul. Slyšela jsem zoufalý nářek hořících šakalů. V ten okamžik jsem si vzpomněla, jak zničil bandu trolů, která přepadla jeho vesnici. Tenhle akt pomsty mě vyděsil, i když jsem mu jinak rozuměla, protože jsem hyny taky milovala. A kdo by taky dokázal udržet svou sílu na úzdě, když vidí, že je napaden někdo, koho miluje. Moc adepta je strašná věc, i když jeho city jsou stejné jako moje. Žádný tvor ve vlastním zájmu i v zájmu svého rodu nebude jednat tak, aby proti sobě adepta poštval. Později, když jsem se tam jela na hvězdě podívat, zjistila jsem, že les žije a zelená se. Jediným viditelným příznakem ohnivé smršti byly zuhelnatilé kostry šakalů, nikdo jiný zasažen nebyl. Znovu jsem jeho moc obdivovala v celé její síle a hrůze, přesto však při spravedlivém použití. Potom všem otec už proti žádosti modrého adepta nic nenamítal. Vypadalo to, jako kdyby mě vyměnil za to nádherné hříbě. Brzy po zásnubách jsem se za adepta vdala, i přesto, že jsem ho vlastně nemilovala. Byl ke mně vždycky velmi milý a vybudoval pro mě domov, který se teď jmenuje Modré království. Povzbuzoval mě a tak se mi postupně podařilo zlepšit své léčitelské schopnosti, které jsem pak s úspěchem začala používat a uzdravovala každé stvoření, které se ocitlo v nouzi, dokonce i troly a sněžné démony. To, co jsem já nedokázala vyléčit, tam zasáhl on se svými kouzly. Někteří z těch, které jsme uzdravili, byli lidé, kteří pak zůstali na hradě a odvděčili se nám tím, že sloužili jako stráže nebo služebnictvo, i když nebyli ničím vázáni. Většinou k nám však přicházela zvířata a žádné z nich nikdy nebylo odmítnuto, i když měla mezi ostatními špatnou pověst, po odchodu však už žádné zlé skutky nepáchala. Bylo to přímo čítankové manželství. Přerušila vyprávění. Děkuji ti, že jsi mi řekla, jak to vlastně bylo, řekl opatrně stile. Ještě jsem ti toho polovinu neprozradila, řekla s překvapující prudkostí. Nemilovala jsem ho alespoň nedostatečně a náš svazek existoval spíše z povinnosti. Dobře o tom věděl a přesto se mnou jednal s respektem a laskavostí. Křivdila jsem mu, tohle bylo prostila překvapení. Určitě přeháníš. Nedovedu si tě představit. Čekal, jak bude reagovat. Nejsamu nepatrným pohybem rohem naznačila, aby mlčel a on ji poslechl. Došlo k malému nedorozumění. Ptal se orákula na ideální manželku, ale zapomněl otázku doplnit o ideální matku pro své děti. To jsem zjistila až tehdy, když jsem se orákula ptala na počet svých dětí a jejich otce. Žádné s prvním, syna s druhým, řeklo mi a časem jsem to pochopila. Z mého svazku s ním to nebude ani jedno. Nebude žádný dědic Modrého království. A moje láska pokrčila rameny. Byla jsem vlastně blázen. Stále na něj vzpomínám spíše jako na chlapce, přerostlé dítě, i když jsem ho poznala jako opravdového muže i s jeho nevypočitatelnou mocí. Možná to byla právě ta síla, která obracela mé srdce proti němu. Jak bych mohla doopravdy milovat člověka, který by v jediném okamžiku dokázal zničit vše kolem sebe? Co by se stalo, pokud by se na mě někdy rozhněval? A on, protože o těchto mých pochybnostech věděl, mě do ničeho nenutil a proto jsem pociťovala vinu. A tak to šlo celé roky, její hlas se zlomil. Stile zůstal potichu. Tohle byla část její minulosti, o které by raději nevěděl, ale možná to takhle bylo lepší. Byly to ztracené roky. Vykřikla. A teď už je příliš pozdě. Terén kolem nich byl stále méně schůdný, jako by se sama země měnila podle duševního rozpoložení paní. A to projížděly pouhé předhůří purpurových hor. Jak stile věděl, hřebeny budou stále strmější a rokle hlubší, stromy pokroucené a malé. Tráva však nadále byla hustá a pružná. Stilovi se krajina zdála krásná a tajemná, zároveň však zlověstná, jako modrá paní. Můžeme se tomuto území vyhnout? Zeptal se stile Nejsi. Jednorožec vydal záporný tón. Zdálo se, že tohle je jediná použitelná cesta. Stile Nejsi důvěřoval. Jednorožec by dokázal uniknout drakovi nebo jiným nebezpečím, která se zde mohla skrývat a kdekoliv bezpečně projít. Vydali se tedy mezi rozeklaná skaliska této zvláštní země a pomalu se přibližovali k cíli své cesty. Klisna modré paní se najednou bez výstrahy zastavila. Paní stuhla a jemně ji pobídla k chůzi, ale Klisna místo toho ukročila stranou a opět se zastavila. To je podivné, řekla paní a zcela zapomněla na předchozí úvahy. Co se děje, malá? Pak se náhle zvedly kadeře modré paní, i když bylo naprosté bezvětří. Nejsa si odfrkla. Magie, stile vyndal harmoniku. Ne, nehrej, řekla rychle paní. Nechtěla, aby ukazoval svou moc v blízkosti území malého lidu. Její vlasy však stále tancovaly a míhaly se jí před očima, jako by měly vlastní život. Její Klisna z toho byla stále nervóznější. Nejsin roh se začal sklánět do bojové polohy. Jenom jednoduchou melodii, uklidňoval stile modrou paní. Nejsa a já zahrajeme něco jednoduchého, jen abychom uklidnili tvého oře. A aby pro jistotu schromáždil své magické síly, což už ale nahlas neřekl, zahráli spolu jednoduchý duet. Nejsina hudba byla krásná, avšak stilova v sobě nesla silný náboj magie. Ta sílila a rostla jako neviditelný bouřkový mrak, elektrizující okolí. Po tomto magickém zásahu se kolem nich začaly objevovat nejasné postavičky, malí, štíhlí humanoidi s hustými vlasy a zářícím bílým šatem. Zpočátku byli neviditelní, pak průhlední, teď však pod vlivem hudby stále výraznější. Stilová moc je prozradila a zviditelnila. Jeden z nich se vznášel poblíž paní a hrál si s jejími vlasy.